أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماعا. صدق الله العظيم. سورة الكهف پارسما سپارا ننانوے نمبر آیات. یاجوج ماجوج ذلقرنین ورتا دیوال وہل رے ودا یاجوج ماجوج خشیرے ویداد انسانانو دا قومنا باز خلق دی دا عام انسانانو پشان دا نوح علیہ السلام پا اولاد کے پیدا شیری. زکا قرآن پاک وضاحت کر خبر کر کہ وجعلنا ذریته هم الباقین دا نوح علیہ السلام اولادم پا دنیا کے باقی پریخی نور نا طوفان نوح نرست کے سمر انسانان پزمک شتا او ویبا دا نوح علیہ السلام اولاد کی تو تاریخی روایات قدے متفق دی کہ نوح علیہ السلام یوزے یافس دے نو دا یافس پا اولاد کی دی. یاجوج ماجوج اور دجال علامات قیامت کے پیغمبر علیہ السلام یو تفصیلی ذکر کرے دے. حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام یہ عرض دا سحر قوق کے دا دجال تذکرہ اکڑا دو تذکرہ کے بعد خبر دجال متعلق دا سوی تداغینا دجال دیر حقیر اور سک معلومی رہا مثلاً میں پستر گچانے آ رہے اور بعد خبر دد متعلق دا سوی کہ آگے نہ معلوم ہے دچ دجال و عظیم اور فتنہ رہا. مثال کا طور دے دجال سے رب جنت ہوئی اور دس رب دو زخم ہوئی اور آس نور ناشنا ناشنا کارونا دس رب مدی بیان نہ پڑے صحابہ کرام یو قسم یر و حیبت راگے دا سحر کے عمر علیہ السلام بیان کو ماخام کے عمر علیہ السلام صحابہ کرام و تشوکر تنو ندوی پا چہروں مانے ایسے روب داب او خفکان و یروہ پیغمبر علیہ السلام دین تپوس کو صحابہ کرام عرض کو یہ تاسو دجال تذکرہ وکلا نو بعد خبر دا غم متعلق دا سوی چی دا غم معاملہ دیر آسان و سکخ کاری دا و بعد نا معلومی گی چی غصر دیر لوی قوت بی خو یو عظیم فتنہ بی من بیا داسې محسوس کړه لکه چې مخامخ د قبیلو دی بڼ کې دجال دی او د قبیل را روان دی راورسېده. وی پیغمبر علیه السلام وفرمیل ستاسو باره کې چې د کومو فتنو ماته خطره ده په هغې کې د دجال په نسبت نورې لویې فتنې قابل یره دي، د یرې قابل نورې فتنې دي. دجال خو معمولي خبره ده، د دې نه لویې فتنې به وي. د دجال فتنه دومره عظیمه نه ده څومره چې تاسو ګڼئ، که زما په موجود دی چې دجال را اوته زه به یوازې مقابله وکړم. پیغمبر علیه السلام فرمایي ستاسو له فکر ضرورت نشته، او که زما نه وروسته دجال راغی نو هر بنده د خپل همت موافق د هغه د مغلوب کولو کوشش به کوي. نو الله دې زما په غیر موجود دی کې د ټولو مسلمانانو حافظ او ناصر شي. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د دجال علامه دا ده چې دا یو نوجوان دی. دجال دی یو نوجوان دی او د ده د سر ویښته ګلګوتې دي، پیچدار ویښته دي ګلګوتې، او یوه سترګه بهر راوتلې ده لکه د انګور دانه چې پړسېدلي داسې بار راوتلې ده، په دویمه سترګه هم کاڼیارې، او داسې قبیحه شکل یې دی چې دغه زمانه چې عبدالعزا ابن قطن یو سړی و د بنو خزاعة قبیلې بدشکله، پیغمبر علیه السلام یې د ده په شان کې و. دا دجال د عبدالعزا ابن قطن بدشکله په شان کې. پیغمبر علیه السلام فرمایي که تاسو کې یو مسلمان دجال سره مخامخ شي هغه له پکار دي چې د سورة کهف ابتدایي آیات کې وایي، ابتدایي آیاتونه دې وایي، نو د فتنې د دجال نه به بچ شي. دجال به کوم ځای نه راوځي؟ نو د شام او د عراق تر منځه به راوځي، هر طرف ته به فتنه او فساد کوري. د الله بندیانو د هغه مقابله کې ثابت قدم اوسېږي. صحابه کرام وی منگه تحرز کتی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دجال و تزمک سن رو وقتی ری وی پیغمبر علیه السلام و فرمائید که سلوی خوردی بطی ری خورم بنی رز بنی یو کال برابر، دویم رز بنی یوی میاشت برابر، او دریم رز بنی یوی هفته برابر، او باقی رز بنی عام رز برابر. دجال سلویخ وزه تیرهی رنبه رسکال زم میاش ره مفتا، او سلورم نفس بیاد طول وزه یو سن برابر بی. صحابه اکرام خود عبادت شوقیان دی، پیغمبر علیه السلام نه تفوز کئی وی کم رسک ده کال برابر ده من یا پکی ده یدی وزی موزی نکو که ده کال موزی نو پکی کو. پیغمبر علیه السلام و تینی صاحب کتاب بکره ده کال موزی نو پکی کوئی و دغه ورځ کې به د یو کال منظومه کوئ. بیا موږ ته عرض وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی به په کوم تیز رفتار باندې روان وي؟ په دې څلوېښت ورځو کې دی د تمامې دنیا سفر به کوي، نو دی به په کوم تیز رفتار سفر کوي؟ دې پیغمبر علیه السلام وفرمایل وریله چې په هوا کې تیز روان وي د هغې په شان، چې دا موافق هوا ورپسې وي نو دا وریځ روانه ده، نو دغه شان چې به دې تیز روان وي. دجال یو قوم له به ورشي نو خپل باطل عقیدو طرف ته دعوت به ورکړي، هغه خلک په دجال به ایمان راوړي. وی دجال به وریځو ته حکم وکړي چې په دې باران اوروه، باران به وشي، ځمکه ته به حکم وشي، سرسبز او شاداب شه، نو د دجال په حکم به ځمکې له شینکۍ راوځي. ساري به ماښام کورونو ته چې راشي ماړه به وي، دا تشي دی وتلې وي، او دا تي دی را پیو نه ډکي. وایي دجال په یو بل قوم باندې به راشي، اغوی تا بم دخل کفری عقیده دعوت ورکی اغوی بے خبر او نمانی رد بے کی دیبت مایوس شی نفده مسلمانان وقات راشی حیث مال با سرپاتی نشی دجال پا یو شال از مکه براشی اگه از مکه بطبوی خطر خزانه رو باسا نو در مکه نبا خزانه رو جو دجال پسی بروانی لکه در شاعت و مچو که کما ملکا مقفل و نور مچه ور پسیوی دا خزانه پا دجال پس دقه سبا شاعت روانی دیا با دجال یو سلی رو غواری دیر خن و جوان بی پا توره بی پا منز نیم که دو توته بیشی او ندوار و توتو پا منز که دوم را فاصله بی لکه سلی چی خشولی نو دوم را فاصله در غشی پا مقدار فاصله در دو توتو منز که را دجال بردی را گردی او دیا با دی ملی تاواز که را فاسا در ملی برا جندیش دوار توته بیوزیشی جنده بیشی دجال طرف تا برایش خان بی با مخبه روخانه دی وقت با عیسی علیه السلام دا اسمان ما اللہ پاک را کشتی دعا صادر بی اغسطی بی دا دمشق جامع مسجد دا غیستی لمناره را مشرق طرف تا دقی مناره سر با دا اسمان دا طرف را کشتی او دا دو فرشتو پا اوگو بے لاف اچولی وی او سر مبارک بے اکتخل وی ویختو مبارکو نبا اوبدا سے ساشی لکا مرغلل چی زلیگو دلیگی لکا چی تازہ بسلی کرلی چی سر مبارک پورتا کی امتی دا اوبو ساش کی لکا دا مرغلل سفارا دلیگی او چی کم کافر تا اوگوری او دا عیسیٰ علیہ السلام ساو ترشی اگر کافر با قزمی او دا عیسیٰ علیہ السلام ساو تمر رشی کمی کوئی سی نظری رشی لیسی میرے پوری گوری نظری کمی کوئی رشی اگر پوری بیسا رشی او دا پوری با کافر مرکی عیسیٰ علیہ السلام دجال فشو نو دا دجال فلاش بشوروشی تر دے چه باب اللد تلوه جیب ده دروازه را بیت المقدس سر نزده اقا جیب سر الارعلامی که مرده کی دجال بقتل شی بیا با عیسی علیه السلام ده اخبال مومنان و مرگر و نرائشی بطور شفقت داوی پا چهرو با لاس را کاغی او ده جنت ده اعلا درجات و خوش خبری بور کی عیسی علیه السلام تا بی حال کری چرا اللہ حکم و توشو زخطل و بنجانو کدا سے بنجان رو باسم کدا غید مقابلے طاقت حیث چا سرم نشتا حیث حکم دا غید مقابلے نشی کولے دا سے بنجان رو باسم وقتنا سے اوکا چی کولی تور تلار شا اخفل مومنان مرگی زر سے فورن برو خیدوا امن دا پارا دک وقت چی بیا جوج و ماجوج رو سی یا جوج ما جوج دوما فتیز رفتار و رازی لکه چه دغل نر ارغلی که ترافوه دی بحیر سبری را یا دریاب دی فا اغ دریاب بانه چه رومنه دل دی یا جوج ما جوج راشی او پا دیسین خلکی دی اچ خلاص بیکی به شبی و میدان با تجوز ندویم دل دی یا جوج ما جوج چه پا دیز راشی وی دلتا چه تا پخوا دریاب تیر شوی دی دریاد اوچ کلاس تزمک اوچ را دا شکاری دل تفقوه دریاد تیر شویره اغیر مخینو مرگر و سطح لیره عیسیٰ علیہ السلام و ناغ مرگری فکوه تور بانه پناہ حاصل کی او داز نور مسلمانان اغوی تقتل و قلاغانو کے محفوظ رینو کی پناہ حاصل کی دا خورات کات سجنہ با دوم رک کم شی چه ده غوئی سر پسل دینار بانه بهتر بخکاری ده یو غوئی سر پسل اشرفه ده سروزر و پیر دینار بانه پسل دینار و اغشتل ده بهتری عیسی علیه السلام آدارم و منان و مرگر و تب تکلیفی سیاجوج ماجوج دلاسا اللہ تب سوال کی یو وبا مراشی یو مرض او یاجوج ماجوج چی کم رہ کرے ان پاک قضی سک وقت بشی مر بشی اور تمام روی زمین پر یو لوگ زیب خالی پاتی نیشی زیب پر ہے یاجوج ماجوج مردار فراتری اور تم رقور بھی چنور پلے گی لچہ بھی بتی دے گی یو لوگ زیب خالی نیشتا تو لازمک اصحاب ہوئی شورو شو دیکھے فیت تچہ عیسیٰ علیہ السلام اگوری عیسیٰ علیہ السلام اور آغا مرگری بدعاو کی یا اللہ بھی مصیبت نم خلاص کا دق وقت کہ اللہ پاک دوی دعا کر لئی اور یو خاص قسم مرغے برائشی کہ دا ہوئی گردن دا اوخ پشانتی بھئی دا در مرغو دا گردنونا دا با دا اوخ پشانتی بھی اور یاجوج ماجوج پزنک مردارا پراتی اور پر مخوکا کہ یو یو رالیو پر برا بے والو زی سمندر تو بے یوشو پر سمندر کے بے غور گئی حضمکہ تی خالی شلا خوچ عربی پہ دہدل رو صحاب ہوئی پزمک اشتا یو عظیم باران با اللہ پاک را ولی چہ گیر چاہتے رو سمر دنیا را پدے باران با حضمکہ اللہ توڑے ہوئی دی نکلی ششے با صفاشی دے نفس اللہ حضمکہ تا حکم کی اے حضمکہ ستا پر ایخی تا کہ سمر میوی دی سمر گلون دی خزانی دی اگر طول برکات راستا رکا دومره برکت بخکاره شی چه یو انار پاگه ده یوی لوی دل مریدل بچیگی پا یو انار بانده با یو لوی دل مریگی او ده انار پوستی که نبا یو غطه چطره جوره شی نو خلق بی پسوری ناستی بیر خلق بی پسوری ناستی دومره یو انار بی پایو که با دومره برکتی چه ده یوی او خفه ده یو لوی جماعت تا پارشافی کیگی دا یوی غوا پہ یو لوی قبیلے لکافی کی گی دا یوی چیلے پہ یو لوی کور با پارا کافی کی گی دا امن و آمان زمانہ سلیخ کالا وی دین پس با قیامت را دی نو اوز دا قیامت نمخ کے مخ کے یو مزیدار ہوا با اولگی گی اور دا غیر پا وجہ دا ہر مسلمان پا دے ترک کی او خاص قسم بیماری بے پیدا اور دا غیر پا وجہ تمام مومنان بوافات شی اور خط قبر عزت دا غیر گور کفن دفن وغیرہ تو عزت موشی اور دے نفس پا طول دنیا کے طول شریران خلق بپاتی شی کافر کمیو نصف بپاتی شی کہ نم دا اللہ بنا پیدا اور پزمک دا سے ناروا با شروع شی لکر دا زناور کے حلال حرام نہ پیجنی عبد الرحمن ابن یزید روایت کی یاجوج ماجوج دے قصے کے زیاد تفصیل لاغل رے بحیر تبریہ پدے بانے کی یاجوج ماجوج تیر شی بیت المقدس طرف کا یو غرب جبل الخمر اگے تبو کھیجی وہی دزمک تمام مخلوق ہم ختم کرو او اسمان والا پسی کوشش کو اس بھی ختم ہو نو غش بولی پا برا او دا برا نا دا اللہ پا حکم دا غش پا بینو سر چو واپس راشی نو دا بے وقوف ہوئی دا اسمان مخلوق ہم اویش تاغیم ختم کن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دجال پا قسکے فرمائی کہ دجال دا مدینی منوری نبندری اسی گی مدینے منورے پلار مانے نظر اصل ممکن نہیں مدینے منورے سرمیز نے یو خورزم کا براشی در وقت بھائی سڑے دجال لمخ نراشی جدا دا تمام خلق نہ بہترین سڑے رہے اور دجال تو یقین میرے کہ تو دجال اگر دجال کے منت پیغمبر علیہ السلام خبر را کرے دجال کی داوری میں خلق تو ما تو ہوا ہے کہ نا کہ دا سڑے قتل کم ہو بیا جمبے کم نو بیا زما خدا ہے کہ شک کرے یہ خلق ہوئی نا نو دقا بزرگ دجال با اولگی گی قتل بے کی بیا بے جمبے کی و دجال تب ہوئی ویستا پا بارکی دا مخیل میں یقین نورم زیاد مضبوط شو کہ تا دجال ہے دینا پس دجال دا غدا وجلو ارادہ کئی و بیا پی کامیابی گی ننیشی وجلی. بخاری مسلم یہ حدیث رونے دید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت بھی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا قیامت فرض اللہ با حضرت آدم علیہ السلام تو فرمائی چی پا دیخ پلو بچو کی جہنمیان پور تکا نو دے با عرض کی رب کم خلق ری نو اللہ با حکم کی وی پا 1000 کی یو کم زر کتان جہنمیان ریو پا کی جنتی دی زر و کتانو کی یو جنتی دی اور یو کم زر طول دو زخیان وی صحابہ کرام اوی ریدل اور پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو من کے اگر یو جنتی بسو کی پیغمبر علیہ السلام وی غم مکوے دا یو کم زر جہنمیان پا دی کی یو ستاسو نہ دے دا زر با پکی دا یاجوج ماجوج نہیں دا یو کم زر جہنم تا دی نہ دیکھے بھائی یو ساسو عام انسانانو نہیں او ضرب پک گیا یا جوج ما جوج ہوئی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ انسانان نفس ایسے پیدا کری رہی نہ اسے پک یا جوج ما جوج لی او یو وی صدا طول دنیا انسانان دی یا جوج ما جوج دبی تعداد دا تمام انسانی دنیا نا دیر جیاد تھی. عیسیٰ علیہ السلام سے زمک تراشی سلویخ کال باغا پی رہی سلویخ کال با عیسیٰ علیہ السلام پی رہی مسلم شریف کی اور روایت کے اوہ کال را گلی لی اور بعض سلویخ تن لکلی لی دا زمانہ دا امن و امان بھائی لیکن بحیث قسم دشمنی نوی جگڑ بنوی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا بیت اللہ حج او عمرہ دا یاجوج ماجوج نپس با ہم جاری ہوئی یاجوج ماجوج نپس ہم دا بیت اللہ حج او عمرے بکی ہی یاجوج ماجوج دا صد ذوالقرنین پشاری اور کوشش کئی جدا دیوار سوری کے اور آپ پوری ہوئی یورس پیغمبر علیہ السلام دا خوب بیدار شو رنگ مبارک سور اور پا زبان مبارک دا الفاظ لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب لا الہ الا اللہ ویل ویل ویل للعرب عرب لا خرابی من شر ما اغی شرنا قد اقترب شر شر نزدیش و عرب و لخرابی دا فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج نن روزه دی یاجوج ماجوج دیوال کلوشو سمر کلوشو مثل ها بهی و حلقت سعین او دیانا مسواک گتا او دا قطع گتا ناسی او دیکو دق و نسوری پاق دیوال کلوشو دا پیغمبر علیہ السلام بی بی فرمائی زینب بنت جحش ها فرمائی چی منگ عوضو که یا رسول اللہ منگ بدا سے حال کن حلا کی گی چی پا منگ کے نیکان خلق موجود بی یہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی لاؤ حلا کی گی شے زکا چی شر زیاد چی نبیا ہلاکت را چن لے کان بدان تو لگی پکی نصب ذوالقرنین دے دیوال کی سورے اوشو یا پا مانا حقیقی دے چی سورے پکی اوشو یا مانا مجازی دے چی کمزور شو دیوال کمزور شو دے اور قریب دے چی خلق تی راوزی را پوری جی یاجوج ماجوج روزانہ دا دیوال کنی اور ٹول رس کے کارو کی خدا سے لگ گن دے پاتیشی رنا پکرا پوری ہوئی دمر نرے دیوال پاتیشی نبی سار نما خام پوری ڈیوٹیو کی کنیسلو کی نہیں نور با سبا ہو کا نو لگ بول دے پاتے سے نور با سبا ہو کا نو سبا چراشی اگر دیوال مکمل بیا غشی ہوئی اور دی طول رب تکارو کی نما خام پوری تیورو چی گنی بیارا سے نریت تاپر پاتے شی قریبا چی رنام تیرا اوزی دی نور با سبا ہو کو آر رضا سے ہوئی تر قیامت لگیاری و انشاء اللہ نوی اور سار کے راشن دیوال و تغشی تو بھی انشاء اللہ نوی یہ رض بدا سے راشن کے دیو ہوئی کہ انشاء اللہ نور بسبو کو کہ دا سے ہوئی سبا راشن نرے پا پر پاتے خوشی دکور کی دیوال کلو شو ختم شو اور دیو پر آفو دیو دیو تشفتن والے نمو قرارائی کیا تھا گنتے دیو کیوں شروع کی دا یا جوج ما جوج اور منز کی چھٹی کہیں نہ لگ وقت کے لئے ختم کی وہی دا ذہن اغیر اللہ نے بھی جوڑ کرے کہ شفتوں نے وقت مقرر کی دا نکل ودا انشاءاللہ والے نوئی وہی دا اللہ پاس دبی ذہن تنور رکھی اخیری وقت کے بہت انشاءاللہ ذہن کے اور وقت بھی اللہ نے پی جنی خود اخیری وقت کے انشاءاللہ ہوئی اللہ نے پی جنی نو دیوال با سوریشی اور دیو پہ راپوری وزی یو لوے فساد پا تمام دنیا کے بدوی جوڑ کی سورة کہف آخری آیاتنا کہ ردے تلاوت سو کئی نو دجال او یاجوج ماجوج تے لو فتنے نے اللہ پاک بچ گئی اللہ ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض من برا پریگ دو بعض دبی یا جوج ماجوج يومئذ فدغ رضباني يموجو چچتے بوهي في بعض فبعضكي لگر دریافت چپو پا يو بلکي بورن موجو راروان بوي ونفق في الصور فجمعناهم جمعا ونفق في الصور نمان با ابوه لشکو کے پشپیلے کے ونفق في الصور پوکے بوالی شی پشکے لے کے فجمعناہم جمعا نمان برا جمع کو دا طول خلق وعرضنا جہنم یوم اذن للکافرین عرضا وعرضنا من بپیش کو جہنم جہنم لر یوم اذن پدغر وزبانے للكافرين كافران لطار عرضا فتيش والسرى الذين كانت آينهم أغا كافران تداغوي السرق في غطاء ففردوك بي عن ذكري زما ديادنا وكانوا لا يستطيعون سمعا اوغی طاقت نلرو دا اوریدلو دا حق سترگی پتھ کروی وگنے زان لبن کرو وطرکنا بعضهم یوم اذن یموجو من برا پریدو بعضی دا دی یاجوج ماجوج یوم اذن پدغ روز کی یموجو چی چپے بوئی موج موج بوی فی بعض القبعات کی یو بلکی بورن نوزی ونفق فی الصور شپیلے کی بپوکی والی شی فجمعناهم جمعا نمان برا جمع کتول فجمع کولو سرا وعرضنا جہنم یوم اذن من بفیش کو جہنم مخامخ بکو جہنم یوم اذن فدغر وزبان لے للكافرين كافران دطار عرضا فبيش كول سرا الذين كانت أعينهم